بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. رسول عربي توهان فرمايو آن رب کان پناه وٺان ٿو جيڪو صبح کي پيدا ڪندڙ آهي. آن شر کان پناه وٺان ٿو جيڪو ان پيدا ڪيو آهي. ومن شر غاسق اذا وقب. ان چند جي شر کان جنهن وقت هو بي نور ٿئي ٿو. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ان ان عورتن جي شر کان پناه وٺان ٿو جيڪي گنڍن ۾ پھڪون ڏين ٿيون. ان پناه وٺان ٿو حسد ڪندڙ جي ان شر کان جڏهن اهو حسد ڪري ٿو.